Kiedy my uciekaliśmy stąd.

szyderstwa, wojsko, ormo, policja. Oni będą razem z nami. Przecież wszyscy ci kretyni są starymi pijakami. W takie dni chcemy strzelać kapslami z niebo. Wypijmy zdrowie tego, co zabronił plenerze pić. W takie dni chcemy strzelać kapslami z niebo. Wypijmy zdrowie tego, co zabronił plenerze pić. Papieros, kapslami w niebo i upadek. To była grupa Pull the Wire. W

z nas odpłynął, zatopił go stres. Drugi stracił zmysły dla syreni chłes. Trzeci zwinął żagle, zabrakło floty. Kolejny rejs przez piekło, już widać dno. Płynę wśród wiedzowców betonowej dżungli. Obieram azymut na kolejny bar. Załoga poszła na dno, nie ma już przyszłości. Okręt to nie zostałem sam. Hej, hej! Temida jest ślepa, chore ma sumienie, nie mówi już nic.